أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يعطكم كفلين من رحمتي ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات البتہ تحقیق ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے واضح نشانیاں دے کر اس میں معجزات بھی داخل ہیں کتابیں بھی داخل ہیں وانزلنا معہم الکتاب والمیزان ہم نے انبیاء کو ساتھ کتاب بھی نازل کی اور اس کے ساتھ ترازو بھی نازل کیا تاکہ لوگ اس ترازو کے ذریعے سے انصاف کے ساتھ وزن کریں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِي بَأْسٍ شَدِيدٍ اور ہم نے ساتھ لوہا بھی پیدا کیا نازل کیا وہ اس میں بڑی سختی بھی ہے اور فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے تاکہ اللہ ظاہری طور پر یہ دکھلا سکے ان لوگوں کو کہ کون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بغیر دیکھے مدد کرتے ہیں بلا شبہ اللہ قوی اور غالب ہے اور البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا وجعلنا فی ذریتہم النبوتا اور ہم نے پھر انہی دو بزرگوں کے خاندان میں ہی نبوت رکھ دی والکتاب اور کتاب بھی ان کو عطا کی لوگوں میں بعض نے ان کی بات مانی تو وہ ہدایت پہ ہو گئے اکثر نے نہیں مانی تو فاسق ہو گئے ثم قفینا علی آثارہم برسلنا پھر ان کے بعد ہم نے اصولی لحاظ سے انہی کے نقش قدم پر اپنے پیغمبر بھیجتے رہے پھر بعد میں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا ان کو بھی انجیل کتاب دی عیسیٰ علیہ السلام کو جو چند لوگ ماننے والے تھے ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور مہربانی ڈال رکھی تھی ان میں بعض ایسے تھے جو انہوں نے زاہدانہ زندگی اختیار کی رہبانیت ابتدعوها انہوں نے خود یہ زاہدانہ زندگی ایجاد کی تھی ما کتبناها علیہم ہم نے ان کے اوپر یہ رہبانیت فرض نہیں کی تھی انہوں نے رہبانیت اس لیے اختیار کی تھی ابتغاء رضوان اللہ تاکہ وہ اللہ کی رضا تلاش کریں لیکن فما رأوا حق رعایتہا بعض نے اس کی صحیح معنی میں قدر نہیں کی رہبانیت کی فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم بس ہم نے دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لیا ہے اس کا اجر اچھا لیکن جنہوں نے بات نہیں مانی وہ فاسق رہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر تمہیں دوہرا اجر ملے گا اس کی رحمت سے اور ایک سکون اور نورانیت بھی محسوس ہوگی تمہارے سابقہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے اہل کتاب کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے اوپر کوئی اللہ کا فضل نہیں ہوگا اللہ کا فضل تو ہر وقت ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ فضل والا ہے بہت زیادہ گزشتہ سبق میں بات ہو رہی تھی اور ایک اہم بات تھی کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے تکبر کرنے والے اکڑ کر چلنے والے کو یہ ظاہری علامت ہے تکبر کی اکڑ کر چلنا نخرے کرنا یوں جس کو بتایا گیا سورہ لقمان میں بھی 15ویں پارے بنی اسرائیل میں بھی لا تمشی فی الارض مرحا اکڑ کر نہ چلو بہت زیادہ مجبوری تو ایک الگ بات ہے نا بیماری تو ایک الگ چیز ہے وہ تو معذور ہے قرآن کا اصول ہے لیس علی المریض حرج، نماز پڑھنے میں دوسرے کاموں میں اس کے اوپر کوئی قانون نہیں، جس طرح اس کو آسانی ہے اس طرح نماز پڑھے وہ بھی کام کرے۔ یہ تو عام زندگی کے صحت مند بندے کی بات ہو رہی ہے نا، تو صحت مند بندے کو زیادہ جھک کر چلنا بھی منع کیا گیا ہے کہ لوگ دیکھیں تو سمجھیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا اس کو ہو گیا، جبکہ وہ صحت مند ہے۔ یہ بھی ایک نخرے کی قسم ہے کہ بندہ صحت مند ہے تو جناب یوں اس طریقے سے چل رہا ہے، اور جس طریقے سے وہ چیز کے اکڑ کر تکبر کے ساتھ چلنا یہ بھی ٹھیک ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک شمائل ترمذی نے نقل کی ہے کہ آپ اس طرح چلتے تھے درمیانہ چال، جیسا کہ کوئی بندہ پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہو، پہاڑی سے نیچے اترنے والا شخص جو ہے وہ نظر نیچے رکھتا ہے، اس کی مجبوری ہے کہ وہ پتھر دیکھنا ہے کہیں گر نہ جاؤں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک تھی، الا یہ کہ کوئی بندہ مجبور ہے وہ جھکتا ہے وہ جھک گیا ہے وہ تو الگ بات ہے، زیادہ جھکنا اچھا نہیں، سستی کے ساتھ چلنا اچھا نہیں، بیماریوں کی طرح بیمار شخص کی طرح چلنا اچھا نہیں، بیمار ہے تو الگ بات ہے۔ تکبر کی ظاہری علامت یہ ہے کہ وہ اکڑ کر چلے گا، تکبر کی روحانی علامت کیا ہے دل کے لحاظ سے؟ کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، بھلے وہ مسلمان ہے ان کو حقیر سمجھتا ہے، کافر کسی انسان کو کوئی حقیر سمجھتا ہے، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ ایک کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، غلط کار ہے وغیرہ، اس کو اچھا بھی نہیں سمجھنا اس لحاظ سے کہ اس کے اعمال خراب ہیں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے، لیکن نقطہ انسانیت کے لحاظ سے اس کو حقیر نہیں سمجھنا۔ کسی کو حقیر سمجھا گیا تو یہ تکبر ہے روحانی لحاظ سے کہ دوسرے بندے کو، مختلف اس کی مثالیں ہیں، لوگ کسی غریب کو حقیر سمجھتے ہیں، کبھی کسی اور کو حقیر، یہ بڑے نازک سفر ہو رہے ہیں۔ اب کسی بندے کو اس کے عیب سے اطلاع بھی دینی ہے، اب کوئی طالب علم ہے آیا ہے ملنے کے لیے، گندا تھا، بو آ رہی تھی، کوئی اور شخص بھی آیا، اب اس کو یہ بھی سکھانا ہے کہ یار نہایا دھویا بھی کرو، کو تھوڑی بہت خوشبو بھی لگایا کرو، اپنی مونچھیں ٹھیک کرو، اپنا فلاں صحیح کرو۔ اب یہ مطلب نہیں کہ اس کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، یہ اب اس مربی کی نیت کے اوپر بات ہے، تربیت بھی کرنی ہے۔ اب بعض دفعہ ایسی بات ہوتی ہے تاکہ کوئی شخص محسوس نہ کرے کہ اجتماعی بات ہو جائے، تاکہ وہ بندہ خود سمجھ جائے کہ میرے اندر جو بات ہے وہ میں دور کروں۔ بعض دفعہ بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بندہ محسوس نہیں کرے گا، یہ ابو بکر اچھا بندہ ہے، اس کو علیحدہ بلا لیں گے، بھائی اس طرح ہے، یہ بات ہے، یوں ہے۔ تو اب یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر جو کمی ہے اس کو بتایا جا رہا ہے تو اس کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، یہ دونوں باتیں اپنے نیت کے ساتھ متعلق ہیں، تربیت بھی ضروری ہے۔ جب بات نہیں کی جائے گی اگلے بندہ عیب سے کیسے دور ہوگا؟ اور بڑے حضرات کا یہ مقولہ ہے، من اطلع علی عیوبی فہو خلیلی، جو شخص ہمیں ہمارے عیب پر مطلع کرے گا وہ ہمارا گہرا دوست ہے۔ کیونکہ اسی طریقے سے نا دیکھو، کوئی یہاں نقطہ نکالے گا یہ داغ ہے تو پھر اس کو ٹھیک کیا جائے گا نا، جب نکلے گا نہیں تو اعتراض، تو پھر کیسے وہ اس کا اصلاح ہو سکتی ہے؟ یہ ساری باتیں ہیں، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، اس کی اصلاح کی نیت سے اس کی شکایت بھی کی جا سکتی ہے، پولیس کو بھی بتایا جا سکتا ہے، استاد کو بھی بتایا جا سکتا ہے، تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے کیونکہ اس کی مقصود اطلاع ہے، اصلاح ہے۔ یہ تو کل کے سبق کی بات ہے، ظاہری تکبر اکڑ کر چلنا، روحانی تکبر کسی کو حقیر سمجھنا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر جو بات بتائی کہ تکبر کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو بخیل ہوتے ہیں، اور جو لوگ صدقہ زکوٰۃ خیرات وغیرہ کرتے رہتے ہیں نا، یہ بخیل نہیں ہوتے، الا ماشاء اللہ، یہ کسی کا حق بھی نہیں کھاتے، یہ خود اپنا پیسہ جب دوسروں کو دے رہے ہیں دوسرے کا کیسے کھائیں گے؟ تو جو بندے نہ صدقہ نہ زکوٰۃ نہ خیرات نہ کچھ وغیرہ، ہر چیز میں یہ بخل داخل ہے، تو وہ گویا کہ حقوق واجبہ کو بھی صحیح ادا نہیں کرتا۔ فرمایا فائدہ اپنا ہے، صدقات و خیرات واجبات جو بھی، فائدہ اپنا ہے، اللہ کو یہ چیز نہیں، آپ کا اپنا فائدہ ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی برکت آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت و سکون نصیب ہوتا ہے صدقے خیرات سے، ناراضگی اللہ کی دور ہوتی ہے، اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ فرمایا کہ صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا، ولو بشق تمرتن، اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہو، پوری کھجور بھی نہیں دے سکا، کھجور کا ٹکڑا ہو نا تب بھی وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ جیسے دوسرے روایت میں فرمایا کہ دنیا میں آنسوؤں کا ایک قطرہ جہنم کے شعلوں کو بجھا دے گا، میدان حشر میں سیلاب بہا دے آنسوؤں کا, جہنم کی آگ نہیں بجھے گی, وہ ختم ہو گیا, دارالعمل یہ ہے. دوسری اصولی بات بیان فرمائی, ہم نے پیغمبر بھیجے, ان کو واضح نشانیاں دی, معجزات دیے, کتابیں دی, فرشتوں کا آنا وغیرہ. پیغمبر خود ایک بینات برہان ہوتا ہے, پیغمبر علیہ السلام جتنے نا خود ایک برہان ہوتے ہیں, دلیل ہوتے ہیں, اللہ کی معرفت کی پہچان ہوتے ہیں. وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتے, ذرا برابر کوئی ان سے دھوکہ نہیں کرتے, کسی کا پیسہ نہیں کھاتے, نقصان نہیں پہنچاتے, خود برہان ہوتے ہیں. وہ تو نظر چاہیے نا سمجھنے کے لیے. لوگوں نے اپنا نظریہ فٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے بتوں کی ہی عبادت کرنی ہے, تو وہ تو انہوں نے سمجھانا ہے کہ اپنے خالق کی عبادت کرو. ایک تو پیغمبروں کو واضح ہدایات معجزات عطا کی جاتے ہیں, دوسری بات ہم پیغمبر کو لوگوں کی اصلاح کے لیے کتاب بھی عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کتاب آتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کی جائے. اللہ کے ہم مخلوق ہیں, اللہ سے بہتر ہماری تربیت کوئی نہیں جان سکتا, نہ عقائد کے لحاظ سے, نہ اعمال, معاشرت, تمدن, کسی لحاظ سے, اور اللہ نے وہ پورے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں. تیسری چیز میزان, ترازو کو اچھی طریقے سے تولنا. میزان سے مراد میزان ہے, ترازو مراد ہے. ترازو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا, آسمانوں سے نازل کر کے بتایا گیا, لوگوں کو بتاؤ یوں تولیں, اس میں کمی نہ ہو, تھوڑی سی زیادتی ہو, اس بندے کو گندم تول کے دے رہے ہیں, تھوڑا فالتو ہو. اور ترازو بڑا جلدی نیچے چلا جاتا ہے, جب برابر ہو جائے نا تو چند دانے ہی ڈال دیے جائیں تو وہ جھک جاتا ہے. خریدار کو خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ وزن کرنے کا اس کا طریقہ اچھا ہے. اور بعض بڑے حضرت لوگ ہوتے ہیں, ایک ایک دانہ بھی اٹھاتے رہتے ہیں, ایک ایک دانہ بھی اٹھاتے رہتے ہیں اس کو برابر کرنے کے لیے. اتنا نہیں, حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مال تھوڑا جھکا کے دو, مال تھوڑا جھکا کے دو, وہ بندہ متاثر ہوگا, دعائیں بھی دے گا, آئندہ بھی آئے گا. کاروبار تو اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اخلاق سے پیش آئیں. یہ تو بات ہو گئی تاکہ یقوم الناس بالقسط, انصاف کے ساتھ تولنا. دنیا میں امن ہے, لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. اور فساد فی الارض جو حضرت شعیب علیہ السلام کے بات میں بتایا گیا ہے تو وہ اس وجہ سے ہوتا تھا. تو انصاف آخرت کے لحاظ سے اس کا اجر ہے, بہت بڑا انعام ہے. یہ تو دو چیزیں, پیغمبروں کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی اور میزان. تیسری چیز, وانزلنا الحديد فی باس شدید, ہم نے نازل کیا ان کے ساتھ لوہ بھی ان کو دیا ہے, اس سے جنگی سامان بنایا جاتا ہے. فی باس شدید, اس کے ساتھ سخت جنگ ہوتی ہے, مطلب تلوار مراد ہے, زرہ مراد ہے, خنجر مراد ہے, یہ چیزیں مراد ہیں. یہ تیسرے درجے میں بیان ہوا ہے, یہ تیسرے درجے میں بیان ہوا ہے, کتاب اصلاح کے لیے, قائد کے لحاظ سے وغیرہ. مزید میزان بھی اصلاح کے لیے ہے. لیکن پھر بھی کوئی ہٹ درم نہ مانے, پیغمبروں کا مقابلہ کرنے لگ جائے تو اصلاح ضروری ہے. پھر ہم نے اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ بھی ضروری قرار دیا ہے. یہ تیسرے درجے میں ہے. وانزلنا الحديد فی باس, میں منافع بھی ہیں, زہر ہے, سارا سامان بنتا ہے, لوہے کی کتنی چیزیں بنتے ہیں. جہاد کیوں فرض کیا؟ مجبوراً فرض کیا کہ جو باغی لوگ ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے اتباع میں جان کے نذرانے کون دیتے ہیں, ورنہ اللہ کو تو ضرورت نہیں. اگلی بات بیان فرمائی, ہم نے نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور ان کے خاندان میں پھر نبوت رکھی. ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں روایات میں آتا ہے 14,000 کے لگ بھگ انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شجرہ نسب میں سے آئے. پھر نوح علیہ السلام کی, جنہوں نے بات مانی ہدایت پہ آ گئے, جنہوں نے نہیں مانی وہ فاسق ہو گئے. اس کے بعد ہم نے پیغمبر اور بھیجے, پھر بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آپ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 470 سال کا وقفہ ہے. 470 سال کے بعد, عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد 470 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اس کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی, انجیل, جو ان کے ماننے والے تھے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کے دلوں کو ہم نے بڑا نرم بنایا تھا. جو جن کو انصار کہتے ہیں نا, عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے ان کا لقب انصار تھا. بعد میں جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا, کچھ عرصے تک تو عیسائی لوگ رہے, لیکن بعد میں یہ نیک لوگ ظالم بادشاہوں کے تخت مشق بن گئے. ظالم بادشاہ ان نیک لوگوں کے اوپر, حالانکہ نیک لوگ تو دعائیں کرتے ہیں, پتہ نہیں ان بادشاہوں کو کیا ڈر لگ رہتا ہے اور ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں. ظالم بادشاہوں کے تخت مشق بنا دیے گئے وہ نیک لوگ عیسائی. انہوں نے پھر پہلے تو ظلم و ستم برداشت کیا, لیکن بعد میں جب دیکھا کہ ہمیں اپنے مذہب پر عمل نہیں کیا جانے دیا جا رہا, تو وہ پھر سیڈوں میں چلے گئے. رہبانیت اختیار کر لی, یکسو ہو گئے, زاہدانہ زندگی یعنی ترک دنیا کر دیا کہ اللہ اللہ تو کرے. جیسے حدیث میں جناب کا فرمان ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا قرب قیامت میں کہ وہ اس شخص کا ایمان بچ جائے گا کہ جو اپنی چند بکریوں کو لے کے پہاڑوں کی وادیوں میں چلا جائے گا, ان کو وہاں چرائے گا, ان کا دودھ پیے گا, اللہ اللہ کرے گا, اذان دے گا, ذکر کرے گا, نماز پڑھے گا, اس کا ایمان بچ جائے گا. قرب قیامت میں فتن کا دور ہوگا, حق و باطل کا امتیاز نہیں رہے گا. ابھی جیسے شروع ہے تقریباً بات, اس کی بات سنو تو یہ حق پر, فلانے فلانے کے نظریے سنو تو وہ ایک عام آدمی کیا کرے, کدھر جائے, فتن ہی فتن. طالبان حق پر ہیں کہ وہ نہیں ہے حق پر, دوسرے حق پر ہیں, پتہ نہیں کیا صورت حال ہے, ہمیں تو اب تک سمجھ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں فتنہ, جب سمجھ میں نہ آئے بات کہ کون کیا کہتا ہے, کس طریقے پر ہے. اب پڑا جناب نعرہ لگا تھا داعش نام تھا نا, اس کا بڑا نعرہ لگا تھا وغیرہ وغیرہ, سمجھ نہیں آتی تھی کیا بات ہے وغیرہ. اب سمجھ آ گئی کہ وہ تو نفس الامر میں ہے یہودی, وہ یہودیوں کا نام اس کا فلان ہے فلان ہے فلان ہے, اور جناب امارت کا خلافت کا دعویٰ کرتے ہوئے مسلمانوں کو یوں, اور ادھر بھی مرنے والے مسلمان ادھر, یعنی جو داعش کے ساتھ تھے نا ان کو دوسرے لوگ مار رہے تھے, تو جو داعش کے ساتھ تھے بظاہر وہ بھولے مسلمان تھے, وہ بھی تو مسلمانوں کا نقصان, اور داعش خود جو ہے یہودیوں کی پیداوار, اور جو داعش مار رہا تھا شہریوں کو تو وہ بھی مسلمان, اسی کو فتن کہتے ہیں دوست. تو فرمایا کہ پھر یہ لوگ جو عیسائی نیک لوگ تھے ظالم بادشاہوں کا تخت مشق بن گئے, بادشاہوں سے جان چھڑانے کے لیے سائڈوں میں چلے گئے, اللہ اللہ کرنے لگ گئے. ہم نے ان کے اوپر یہ فرض نہیں کیا تھا, اللہ پاک فرماتے ہیں, لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر کر لیا, بعض نے اس کا خیال رکھا صحیح معنی میں, بعض سے غلطیاں بھی ہو گئی ہیں. تو مطلب یہ ہے فمارا ہوا حق پر آیا تھا, ہم نے تو زائد, حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت کے لیے رہبانیت, ترک دنیا جنگلوں میں چلے جانا, میری امت کے لیے رہبانیت یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور جس نے کبھی کیا ہو نا اس کو پتہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں کس درجے میں انسان کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے, اللہ کی قدرت کیسے ہے کہ وہ گولی ادھر سائڈ میں گر رہی ہے تو یہاں کیوں نہیں گرتی. جی اس وقت انسان کو سب کچھ بھول جاتا ہے سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے, اور یہی رہبانیت ہوتی ہے کہ جب دل میں صرف اللہ اور اس کا رسول آباد ہو نا, یہی رہبانیت ہے. جو لوگ صوفیاں کے پاس جاتے تھے مجاہدے کرتے تھے ریاض, وہ بھی یہی چاہتے تھے. فرمایا ایمان والو, یہ مراد اس سے تمام ایمان والے اور اہل کتاب بھی ہیں, اہل کتاب کو اگر وہ ایمان لے آئیں, جو پہلے عیسائی تھے جو تھے اگر وہ مسلمان بن جائیں تو ان کو دوہرا اجر ہے, جیسے اس آقا کو دوہرا اجر ہے جو اپنے باندی کی خدمت کر کے اس کو آزاد کر کے پھر شادی کی, اس آقا کو دوہرا اجر ہے, اس غلام کو دوہرا اجر ہے حدیث میں ہے کہ جو اپنے بھی غلام کے آقا کی خدمت بھی پوری کرتا ہے اور پھر اللہ کے حقوق بھی پورے ادا کرتا ہے. جیسے ملازم طبقہ لوگ ہیں یہ بھی کوشش کرتے ہیں تو زہر ہے اجر پاتے ہیں, وہ پورا کام کرتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ نفلوں میں لگے رہیں تو دفتر کا کام نہ کریں, اور دفتر کا لگے رہیں تو فرض نماز چھوڑ دیں, یہ دونوں کو برابر رکھنا ہے. تو فرمایا اللہ پاک یہ اہل کتاب پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہم پر کیوں نہیں, اللہ وہی ہے جب سیدھے راستے پر آئیں اور آخری حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تو اللہ اب بھی فضل کرے گا, اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے.